Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Den blandede stemning har ikke helt sluppet sit tag i aktiemarkederne. Vi tager temperaturen på ny og dykker ned i det hele med friske øjne de næste 55 minutter. Og så kigger vi lidt på den unge generation af investorer, vi har inviteret en med i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Philip Gunst. Godmorgen. Du er vores unge porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Du kom med her fra 1. januar af. Du er bare 20 sommer. 20 sommer gammel, ja. Det er skønt. Philip, det betyder måske, at du har et lidt andet blik på de her aktiemarkeder og på måden at investere på. Det skal vi sådan dykke lidt ned i, og sådan psykologien bag alt det, det skal vi høre dig om lige om et øjeblik. Inden da, så skal vi lige sige godmorgen og velkommen til hr. Persson også. Godmorgen. Lars Persson, som også er porteføljeforvalter her i Millionærklubben, teknisk analytiker. Hr. Persson, efter et par dage hedder det, ja. På ferie. Mhm. Er det så godt eller skidt at være tilbage med de aktieniveauer, vi har her? Jamen altså, nu har vi jo ligesom pustet lidt ud ovenpå rystelserne, og så må vi jo så se, hvad vi så kan finde på, om det er fordi, at vi har sat kælken ned ad bakke, eller om vi skal til at kravle op ad bakken igen. Men lige nu, der er det jo regnskabssæsonens vold, vi er i, og indtil videre har den jo været faktisk rimelig god for amerikanerne, selvom vi fik det der dyk i USA, så hvis det er fakta, vi lige pludselig kigger på, så kan det jo være rimelig positivt det næste stykke tid i hvert fald. Så må vi så se, hvad der sker, når vi kommer sådan hen i det rigtige forår omkring april måned, om vi så tager et dyk mere. Men du er glad og fuld af fornyet energi, kan jeg høre. Det er. Okay. Så lad os tage en rundtur på de aktuelle aktiemarkeder. Lars Persson, markedet er bare 6 minutter gammelt. Hvordan Hvordan udvikler det sig? Skal vi ikke bare sige det? Det er meget nemmere. Tak, Lars Persson. Det er meget nemmere. Det er torsdag, det har været en lang uge. Det er det. Amerikanerne lukkede jo helt fantastisk med stigninger på over 1%, så det smitter jo af. Det har smidt af i Asien, og det fortsætter her i Europa, hvor DAX'en er op med 0,7, og Danmark er op med 0,8, hvor vi ikke engang har sådan rigtig selskabsspecifikke regnskaber ude, der kan påvirke det hele. Så Vestas, Novo, AP Møller, Danske Bank, Pandora, DSV, jamen alle sammen er jo oppe af de helt store, tunge selskaber, så det drøner der op af det danske marked. Så det er nu alle glade igen, Lars Persson? Ja, jo, altså, vi har jo fået sådan Er det over det her nervøse marked? Ja, altså, den der meget store nervøsitet er i hvert fald lige lagt sig, men det er jo altid rart lige at have i baghovedet, at vi skal måske have 3-4 renteforholdelser i USA, og det kan jo være med til ligesom at tage overkrøderne stadigvæk lidt af aktierne, så altså, jeg mener, at man stadigvæk skal passe på ikke at bare drøne ind i markedet og så kaste om sig med penge. Det er jo sådan, at jeg heller aldrig været min foretrukne ting, men man skal i hvert fald huske på, at det kan gå hurtigt, og det går altid hurtigt ned ad bakke. Vi står altid bagefter. Gud, hvad skete der? Philip har så siddet her til morgen og lavet lidt analyse på, hvor hurtigt det egentlig gik. Det kan vi jo komme ind på lige om lidt, men det gik faktisk forholdsvis hurtigt, når man sådan ser historisk på det, men alligevel så bliver vi alligevel overrasket, fordi der går sådan lidt panik, og om det så er, fordi vi har fået flere computer, eller hvad det nu er, der har gjort, at det tog lidt ekstra fart, jamen det er svært at svare på lige på den korte bane. Mange pegede jo på computerne, som det var skylden til, at vi gik hurtigt ned, ikke? Vi skal gerne finde en eller anden grund at skyde skylden på. Så blev det altså computerne den her gang. Måske også nogle nøgletal, men det kan vi vende tilbage til. Fat fingers. Fat fingers. Vi kan sagtens finde på mange gode grunde. Lars Persson, du er jo faktisk sådan helt konkret en mand med penge på lommen. Ja. Du har ikke følt dig fristet til at kaste dem ind i markedet her, når det kørte så pænt? Nej, nu har jeg lige gemt hovedet væk i et par dage i vinterferien, så jeg har ikke sådan siddet, men altså, så en af dem, jeg altid har elsket at kigge på, det er jo min Oriflame, som også her til morgen er ude med regnskab, og den vælter jo også op, fordi nu går det bedre, man kan sige. Det er jo en af dem her, hvis man kan prøve at drømme om Matas, så kan man jo sige, at Oriflame var jo også en af dem, der solgte i kuponhæfter for mange år siden mascara til os vesteuropæer, og så har de lavet forretning om til at henvende sig til kineser, russer og folk i Latinamerika, og det er jo ved at gå godt nu. Nu har man endelig fået ryddet op i butikken, og der har været vækst i alle benene, så det går en rigtig vej for Oriflame. Stigende omsætning, bedre bruttomarginer og et resultat før skat, der går for 37,3 millioner euro til 51,3. Så det er jo noget af en fremgang på bare en omsætningsfremgang på 7%, så stiger bundlinjen altså 37%. Så altså, det går i det seneste kvartal, så det går den rigtige vej for Oriflame. Og det er jo altså et selskab, som du vender tilbage til gang på gang, Lars Persson. Ikke nødvendigvis med kroner og øre, men i hvert fald til at holde øje med. Hvad er det med dig og Oriflame? Skal du ikke bare til at investere i det? Jo, det kunne godt være. Nu skulle der jo lige komme et købsignal, og det gør der måske nok i dag. Men jamen, det er jo fordi, at det, der egentlig også er vigtigt som investor, det er, at man udvælger sig en skare aktier, man følger, sådan, så man ikke bare sidder, du ved, og plukker, og den ene gang skal man have det ene og noget tredje. Det, du lærer også ligesom måske den der rytme, der er, fordi at hver selskab har egentlig deres egne svingninger, konjunkturer, eller hvad det nu kan være, gode og dårlige regnskaber. Så altså, det er vigtigt, at man måske, hvis man vil også lære sig, jamen, hvordan er det, de her selskab udvikler sig sådan i dårlige tider og i gode tider? Hvordan arbejder ledelsen, og hvad gør de? Sådan noget. Nu har vi hende som Maurits, som jo har været noget strid modvind. Nu ser vi så, at det begynder at gå en lille smule bedre i detailhandlen over i USA. Mm. Jamen, hvornår begynder den at gøre det? Hvis man laver en analyse af svenske detailhandelaktier, det gjorde jeg til sidste fredag, hvor jeg skrev til min læser. Jamen, hvad hedder det? Der kunne man se, at der ikke været nogen detailhandelsaktier nærmest, der har klaret sig siden slutningen af, eller midten af 16 særlig godt. Der har været en, det er New Wave, som så også er en masse andre ting, men ellers så har Kabal været halvdelt dårligt, og Stockmann i Finland har klaret det dårligt, vores egen IC Group har klaret det dårligt. De er faktisk ved at undersøge, om de skal afhægte pre-performance. Så der har virkelig været dårlig stemning omkring de her klædeaktier, eller tøj aktier, som det hedder på dansk, hvad hedder det nu? Og det kan måske være, at det begynder sådan at vende lidt, at der skal være, at der kommer sådan en modreaktion på, det kunne man også se, at der var en af artiklerne på Børsen, om der kommer i weekenden, om der kommer sådan en modreaktion på den her e-handel, at vi skal lige ud og så gå og ose lidt i butikkerne, eller har vi fundet niveauet, ikke? Men det må vi se de næste par måneder, om det er der, vi skal lægge nogle kroner. Men dermed så taler du altså lidt ind i den samme historie, som Christoffer Wold, vores gæst i går, også bragt på banen, altså at der måske er ved at komme i gang i detailhandlen igen. I hvert fald, at den blev banket alt for langt ned. Christoffer, som jo altså i gårsdagens udsendelse pegede på, at Macy's i USA blandt andet var interessant, Under Armour også, og Fossil, som han holdt øje med. Så det kan være, der sker noget der. Der er nogle tekniske analytikere, der bliver enige. Ja, jeg ved ikke, om vi bliver enige, men det er i hvert fald bare, at man prøver jo at køre radaren rundt og sige, jamen, hvad for nogen har fået mange bank? Det har vi jo set tidligere, har været et godt sted sådan ligesom at søge hen, hvor lige pludselig så er der noget, der vender. Altså, i konjunkturerne er det jo meget normalt at kigge hen på mineselskaberne, byggeselskaberne, de danske byggeselskaber har det så dårligt, men andre, så svinger det sådan frem og tilbage, så er det køkkener en periode, så er det nye vinduer, og så fremdeles sådan svinger pendulet frem og tilbage, og der er det jo mere at hænge fast på det der pendul i den rigtige retning, hvis man vil være lang, og aktierne skal gå op, er man short, så skal det jo være i modsatte retning, og aktierne skal falde, ikke? Tak for Lars, det. Lars tanker. Ja, jo, man bliver nok smittet lidt af hinanden af at stå herinde, så ja, det har du nok ret i. Præcis. En nyhed ude om Teva også i går. Det viser sig, at Warren Buffett er blevet, jeg var lige ved at sige lun på Kåre Schultz, det kom til at lyde sådan lidt mærkeligt, men altså i hvert fald har han fattet interesse for den her Teva-aktie og gået ind også med kroner og øre, selvfølgelig dollar, men altså ikke desto mindre købt op i Teva-aktien. Lars Persson, hvor meget bevægede Teva sig i går efter, at den nyhed var ude? Nå, jeg så ikke lige, hvornår han fortalte historien. Altså, i markedet var den op med 4%, ikke? Den ligger stadigvæk under $20, og ser man sådan teknisk på den, på den korte bane, så ser det ud, som om den har stadigvæk sådan en lidt faldende trend. Den skal lidt, der skal lidt mere saft og kraft i, for at den bliver brugt. Vi skal op over de der $20. Og så er der jo en række gaps, det ved jeg godt, det Lav, han plejer at gøre grin med, men ikke desto mindre, så er der et par gaps, der skal lukkes, så man kunne måske godt købe den med for øje på et halvt års tid, at den kunne komme op i en 33. Der ligger i hvert fald et sidste gap oppe, $31, $32, så der kunne nok godt tøffe op på et eller andet tidspunkt, hvis den her plan holder, som vi nu har, som herr Schulz har kastet i søen. Ikke? Ja, vi vender også TV-aktien med Lars Svendsen, når vi får ham med sidst i udsendelsen. Philip, du vil skyde en bemærkning der? Ja, nu kom nyheden også først efter markedet lukkede, så det var egentlig, den spikede med 11% i aftermarket, og så tror jeg, den sluttede 6% off i de her after hours trading. Okay, så hvad forventer du, der kommer til at ske i dag? Jamen, den skal nok op en 5-6% ud fra, hvordan at after hours lukkes, selvom det altid er lidt svært at stole på de her aftermarket tradings, men ja, i hvert fald 3-4-5% skulle jeg nok kunne mene, den kunne stige. Ligger 8% op i Israel, til du som om. Okay. Jamen, så. Vi vender tilbage til Teva, når vi får Lars Svendsen med, altså i anden halvdel af den her udsendelse. Nå, Lars Persson, så det er altså en positiv morgen, vi går i gang med her på aktiemarkedet. Alle er glade og godt tilpas. Der er blot over det hele, når jeg kigger op på din skærm. Ja, altså, hvis vi lige skal putte lidt malurt i såret, så, eller i salt i såret, så altså, det eneste, der egentlig falder sådan forholdsvis voldsomt, men den har Svendsen jo inde på radaren, det er Norwegian Air, som er faldet tilbage. Den lavede jo ellers sådan en sjov eller interessant dobbeltbund, men har ligesom tabt momentum og er faldet tilbage. Den så ellers lidt interessant ud. Og nu må man sige, nu kom de ud med et underskud. Det bliver lidt spændende at se, hvordan de håndterer det. De siger jo stadigvæk, at de åbner nye ruter, og ja, det gælder om at få flyene så fyldt, og det synes de stadigvæk går i den rigtige retning, men mange ting har drillet dem i år, og så også, at de har fået mange nye fly, tror jeg, har været en af dem, men jeg ved, at Svendsen har stukket næsen i den, så præcis, Lars Svendsen, han har hoppet ned i regnskab. Vi får altså også en kommentar til Norwegian, når vi ringer til Lav. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er i dag besøg af Philip Gunst og Lars Persson, to af vores porteføljeforvaltere her i klubben. Du kan selvfølgelig også være med, hvis du vil se, hvordan det ser ud, når vi står og sender radio her i studiet. Så kan du gå ind på Facebook, der streamer vi live. Du kan også blande dig i debatten eller sende spørgsmål ind til os. Det gør du på mailen, den hedder mio@radio247.dk. Dette er Radio 24/7. Ja, de seneste 9 års bullmarked har måske givet nye investorer et forvrænget billede af finansmarkedets psykologi. Det skal vi prøve at se, om vi kan blive klogere på, om det overhovedet har nogen betydning, hvis det bare, i citationstegn, er de unge investorer, der bliver sådan lidt nervøse, når det går galt. Philip Gunst, du er selv en af de unge investorer. Jeg ved, du følger med i masser af aktiefora, også ude på nettet og Facebook og alle mulige steder. Mm-hmm. Hvad er det for en stemning, du fornemmer blandt de unge? Jo, men det er altid interessant at se, specielt med de her korrektioner. Jeg har altid været fascineret af at se, hvordan at tingene egentlig arter sig, når de her korrektioner kommer. Og selvfølgelig, der er altid en eller anden form for panik. Jeg tror, at panik og frygt er måske en af de to buzzwords, når de her korrektioner kommer. Det er lidt vildt at se, hvordan at folk de lige pludselig springer i redningsbådene og ellers sejler mod nærmest ø for ligesom at redde det, de kan. Og det er måske også lidt det, der er lidt farligt ved de her korrektioner, det er, at mange af de yngre investorer, som du også er inde på, som både Pernille og dig og os alle sammen herinde, har sagt igennem 2018, at der har været 9 års bullmarked nu, og vi er ikke rigtig, også unge investorer har ikke rigtig været igennem et bæremarked endnu, eller de her store aktiekrak, den store depression i 29 og 2008. Det har vi andre heller ikke, tror jeg. Nej, men alligevel de her helt store fald. Så det er sjovt at se, hvordan at psykologien ligesom spænder ind, når der begynder at komme de her fald, og medierne begynder at skrive om krak og det ene og det andet. Og no offense, Philip Gunst, du er 20 år, du går på CBS, der studerer du ude, du er også strategikonsulent og alt muligt andet spændende, men altså ærligt talt, hvad ved du egentlig om psykologi? Måske ikke så meget. Jeg har gjort mig lidt i det, i og med at jeg har fulgt markedet meget tæt på, og har egentlig siddet og kigget måske lidt for meget på de grafer i forhold til, hvad jeg burde. Så jeg var på et tidspunkt sidste år, var jeg ude at holde lidt foredrag omkring, hvordan er man egentlig som ung investor og ny i markedet håndterer det her, og måske også lægger sig en strategi, fordi jeg tror, det der er det store problem derude, det er, at der ikke rigtig er en strategi, når sådan noget sker. Der er rigtig mange, der har kursmål og ved, hvordan de skal agere, når tingene stiger, men hvordan agerer man egentlig, når tingene falder. Så det gjorde jeg mig lidt i at kigge på, hvordan ser det egentlig ud, når markedet falder, og hvad er det for nogle kræfter, der spiller ind i forhold til, og hvordan man styrer det som investor. Så kan man altså ved at sætte sig ned og læse lidt ind i de her psykologiske aspekter i forhold til aktiemarkedet, kan det gøre, at man kan blive en bedre investor, eller hvad? Uden tvivl. Det synes jeg i hvert fald er en af de ting, man virkelig skal sætte sig for øje. Hvis man sætter sig ind i tingene, og man sørger for ligesom at holde en vis afholdenhed rent følelsesmæssigt til, hvordan man investerer, så kan man sagtens forberede sig på de her korrektioner. Men jeg ved også, det er en svær øvelse, fordi det er ens hårdt tjente penge og surt optjente opsparinger, som ligger og arbejder i markedet. Så når der kommer de her fald, hvor at, ja, vi så det selv i sidste uge, hvor USA falder med 3-4% på dagen, og vikser op med 115%, og der begynder at skabe sådan en stemning omkring, jamen, kommer det her bæremarked nu? Så er det svært ligesom at håndtere det. Selvom at man prøver, og man har øvet sig i mange år, så tror jeg aldrig rigtigt, man vender sig til følelsen af, at man kan se på sit depot og sin konto, at man taber penge. Mm. Og så er der også det der problem, at du har jo set kurs 120, lad os sige, for en aktie, og lige pludselig skal du til at sælge til 98. Og det der, jamen, den kommer lige om lidt, jeg skal bare lige vente. Og næste dag, når markedet så åbner, jamen, så stiger det måske, og din aktie går måske til 105. Der kan du bare se, hvad jeg sagde. Jeg skulle bare lige vente lidt. Og så næste dag, så er den så i 91. Og så er det, du ligesom... Så er det, man står lidt med følelsen over, at man... jeg skulle også bare lige, og hvis jeg nu havde vidst det, og så videre. Så det er hele den der psykologi. Men det er sjovt nok, du siger, at vi ikke har haft noget bæremarked. Det har vi ikke. Men vi har jo haft nogle korrektioner. Vi sad lige selv nede ved morgenbordet, ja, og kiggede på, at i år 2015, der gik det jo også rimelig hurtigt. Ja. Hvor jeg sagde til dig, hvornår i 2015? Men altså, nogle gange så har man jo lykkeligt glemt, og når man kigger ind i grafen, kan man godt se, at der var sådan et spike. Men så rettede markedet sig efter noget tid, og så tullede vi videre i samme vogn, ikke? Ja, men Lars Persson, du tog fat i lige præcis et af de centrale ord, når vi skal tage den her debat, nemlig følelsen. Mm. Det er altså også følelser, det handler om, når man skal ind og handle på aktiemarkedet. Philip Gunst, kan du trække nogle centrale elementer frem, så vi måske kan prøve at blive lidt klogere, og især hvis man sidder derude som ung investor og godt kunne tænke sig at vide, hvad er det, man særligt skal passe på med de her følelser, med den her psykologi? Helt sikkert. Jamen, jeg tror egentlig, det første keyword, jeg egentlig vil gå ind i, er strategi. Hvis ikke du sætter dig en strategi, når du går ind i det her marked, så ved du ikke, hvad det er, du går ind til. Jeg tror, det er også en ting, der tager lang tid. Jeg har ikke engang selv fundet min ideelle strategi nu, men man lærer ligesom hen ad vejen med, hvordan man ikke skal gøre. Jeg tror aldrig rigtigt, man finder ud af, hvordan skal man egentlig gøre. Man finder hen ad vejen ud af, hvad man ikke skal gøre i hvert fald. Og jeg tror, nogle af de ting, der ligesom ligger mig for, som jeg i hvert fald følte i starten af min aktiekarriere, det lyder så fandens fint, men som 20-årig stod at sige det, men det er egentlig sådan noget som håb og grådighed. Jeg husker tydeligt Fingerprint, som jo var kæmpe, kæmpe hype, uden at sige hype med så meget vægt i det, men der er jo ikke nogen tvivl om, at aktien steg jo 5.000% på, hvad var det, 5 år eller sådan noget, over en 5-årig graf, og blev omtalt i samtlige medier, børsen var over den med det samme, og folk troede, det skulle blive det helt nye, og kursen steg vist fra, jeg tror, det er fra kurs 1 svenske kroner helt op til kurs 600 svenske kroner, hvor de så lavede et split, og ligger vel efter splittet nu nede omkring 10 kroner og rydder rundt. Og 98. Ja, 98. Og de sidste halvanden år, jeg var selv med på rejsen op, og jeg sad også selv med på noget af rejsen ned. Og det, der er problemet, det er, at du sidder hver dag og tænker, jamen, de har et fundament, der er stærkt. Virksomheden leverer. Hvorfor skulle jeg ikke lade være med enten at købe op, eller hvorfor skulle jeg ikke blive i den? Hvorfor skulle jeg sælge nu, når den er nede med 75% fra toppen? Og det er det, som folk sætter sig sjældent den strategi og siger, okay, nu er kursen faldet x antal procent. Jeg er simpelthen nødt til at smide mig af det her skib, og så må jeg prøve at finde noget andet. Men fordi at folk finder en eller anden kærlighed til nogle ting, så bliver de i tingene alt for længe i forhold til, hvad der egentlig er rationelt. Mm. Så man begynder at agere irrationelt i forhold til, hvad der egentlig giver mening. Og der er håb virkelig et ord, som er rigtig stærkt. Jeg håber, den stiger mere, eller jeg håber, den falder mindre, eller stiger igen, eller hvad det nu kunne være. Altså, som Lars også er inde på, jamen, en aktie, der har været op at koste 120 kroner, koster lige pludselig 98. Skal jeg sælge den? Skal jeg ikke sælge den? Hvad fanden? Det er en af de ting, som står mig meget nært, men måske den vigtigste af dem alle sammen, det er egentlig grådighed. Jeg tror specielt som ung investor, der er grådighed et rigtig stort problem. Hvorfor er det særlig stort blandt de unge investorer? Jamen, fordi det der med, at vi har lidt en fornemmelse og en illusion af, at aktiemarkedet er et sted, hvor du kan tjene nogle hurtige penge. Mm. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der kan ikke genkende til, at man enten har siddet og oddset eller spillet poker eller et eller andet, hvor man tænker, nu tjener jeg lige nogle småskillinger, så jeg kan komme i byen fredag aften eller et eller andet. Og det er desværre blevet lidt det, der er sket på aktiemarkedet. Aktiemarkedet er lidt blevet en eller anden vej til at tjene nogle hurtige penge, i stedet for at tænke, jeg er investor i en virksomhed. Det er en virksomhed, jeg ejer en andel af. Det tror jeg, der er rigtig få mennesker, som er i aktiemarkedet, som egentlig forstår, og som egentlig sætter sig ind i. Så det her med, at du har en aktie, som er steget x antal procent over tid, jamen så tænker du bare, jeg skal have mere i den her, jeg skal tjene mere og mere på den. I stedet for at sætte sig nogle mål, når du går ind i den, jeg tror, der er rigtig få investorer, også yngre, specielt yngre, som ikke sætter sig et mål for, hvad er det egentlig, jeg vil med det her, og hvad er det egentlig, der er rationelt. Igen, rationalet kommer tilbage af det her med, jamen, jeg kan godt tjene flere 100%, altså cryptocurrency er jo måske blevet den bedste benchmark i forhold til det her nu, hvor man kan se, jamen, det steg fra 50 center helt op til $20,000. Altså, det er jo en rejse, som der er usandsynlig nogensinde at komme med på, og folk, der sidder og siger, jamen, hvis jeg bare havde investeret 100 kroner for x antal år siden, så var jeg blevet milliardær i dag. Men jeg tænker, at unge mennesker har sikkert altid igennem historien haft den der fornemmelse af, at det sådan, man kan klare det hele, og man er en verdensmand, og alt det der. Ikke? Sådan, det er en del af det at være ung på en eller anden måde. Måske har aktiemarkedet også i citationstegn selv været lidt ude om at skabe den her stemning, fordi at det jo også bliver billigere og billigere at handle. Kortagesatserne ryger ned, og der er masser af konkurrence, og nu kan man handle, ja, jeg ved ikke, hvad de hedder, de her DeShivo og sådan nogle steder der, hvor det er ret billigt, så man skal ikke engang til at betale så mange omkostninger for at handle. Er det ikke også sådan et strukturelt problem, som er opstået i aktiemarkedet selv? Jo, selvfølgelig er det det, men det er jo også det, der egentlig er fedt et eller andet sted, at det er blevet mere humant at handle aktier, og at der er blevet sat fokus på, at det er da egentlig fint, at vi får folk ud og investere deres penge og få dem ud og yngle. Altså, det er da super fint, at folk sætter sig ind i tingene, hvis de så bare gjorde det. Men det er jo det, der er lidt af problemet. Folk, de tænker sådan lidt, jamen, det prøver vi bare. Og der var en sjov, jeg sad til en forelæsning den anden dag inde på CBS, hvor der var en af vores forelæsere, der havde lavet noget data research på, hvor mange aktier ejer folk egentlig. 70% af de danske aktieinvestorer ejer én aktie. Og det er i deres egen bank? Ja, deres egen bank. Det er måske ovenikøbet medarbejderaktier, de har fået. Altså, det er, altså, når vi snakker diversificering og spredning, så er det jo minimal, hvor gode vi egentlig er til det. Ja. Så jeg tror egentlig, at problemet er, at det er super fint, at bankerne tillader, at herre og fru Jensen kommer ind i markedet. Jeg tror bare, det er synd, at der ikke er flere, der egentlig sætter sig ind i, hvordan man egentlig skal gøre det. Ja, men det er jo kedeligt, Philip, at skulle sætte sig ned og læse en masse regnskaber. Nå, det er der i hvert fald mange mennesker, der mener. Ja. Philip, det lyder altså, at der er et problem med, at folk, de måske et godt stykke hen ad vejen, godt kan finde ud af at sætte sig en eller anden strategi for at købe aktier. Altså man godt sådan, ja, jeg interesserer mig for dit eller dat, og så holder man øje med nogle selskaber inden for den en eller anden given branche. Så kan man godt finde ud af at købe aktierne. Desværre er måske lige præcis at lave strategien for, hvornår skal man så sælge. Er det også dit indtryk blandt de unge investorer? Helt sikkert. Helt sikkert. Det er et kæmpe problem også, det der med, fordi at folk får lidt den der fornemmelse af, når de så har et positivt afkast, så sidder de, jeg vil gerne tjene mere. Lige så snart, at tingene det bliver blodrødt, og man er nede med 10-15%, så siger jeg, den kommer tilbage igen. I stedet for ligesom at være igen rationel, ligesom at tænke, jamen, jeg er nødt til at lægge mig en strategi for, hvad det egentlig er, der sker. Og der tror jeg, det er et problem, og før at de her unge investorer egentlig mærker det på egen pengepung eller på egen krop, hvordan det egentlig føles at sidde derhjemme i hjørnet en fredag aften og tude lidt over, at man har tabt 50% af sin portefølje. Nå, men det er jo rigtig nok, det bliver en illusion også på de sociale medier. Det er jo kun folk, der lægger billeder op af, at de har tjent kassen og det ene og det andet. Man viser sig ligesom kun ud til offentligheden, når man kan vise, at man har tjent penge. Man viser sig jo aldrig, når man sidder som den person, der lige dummede sig at købe bitcoin på $20,000 eller ham, der købte fingerprint til kurs 600. Og så må jeg hejse flade for jer stolte gode mennesker, der står herinde hver eneste dag og lægger hånden på kogepladen, både når det går op og når det går ned. Altså, vi kræver simpelthen af jer, at I også fortæller de der lidt skidte historier, og det gør I jo sådan set bare på daglig basis, så hey, godt for de drenge. Nå, men det er jo også fordi, at folk kan se ind i vores portefølje og se, hvad det er, vi gør. Fordi det er vel heller ikke derfor alene. Nå, nej, men, sådan, du men, vil jo godt stå på mål for dine beslutninger under alle omstændigheder. Jamen helt klart, men hvis du møder naboen, så starter han jo ikke med at fortælle den dårlige historie. Altså, vi fortæller jo altid den gode historie, altså om at jeg scorede lige på fingerprint, eller jeg var heldig at komme ud der, eller et eller andet. Du begynder aldrig at fortælle, men jeg købte fingerprint på 130, og nu ligger jeg stadigvæk med den. Altså, det er jo sjældent, man møder den her historie. Når man sådan får enerum tæt, så kan det godt være, Altså, jeg mødte en gang en dame til en aktionærforeningens messe, hvor hun kom og fortalte mig, at hun havde købt Dalhoff, Larsen og Hornemann tilbage i år 2006, og nu lå hun stadigvæk med den. Mm. Det var jo ikke sådan en god investering, og hvad skulle hun så nu gøre i dag? Altså, så der kommer jo nogen stille og roligt, men det er jo ikke sådan, man stiller sig op i aflagen og siger, nej, nu skal I høre her, jeg har lige mistet 50% af min investering, vel? At det er jo de færreste. Det er rigtigt. Jeg synes faktisk, vores lyttere egentlig er meget gode også til at dele deres historier, både den ene og den anden vej. Ja, så kan man igen sige et eller andet sted, det kan godt være, at vi står på mål for vores egen beslutninger, men vi er jo også bare nødt til at erkende, at vi er jo et eller andet sted offentlig skue. Vi sidder herinde, og Christoffer Wold i går, der kommer med x antal stockpicks, og det er jo tydeligt at høre, at folk de lytter til, hvad Christoffer siger. Mm. Christoffer kommer med nogle aktier, som han mener er rigtig gode, og som har et potentiale, og dem hopper folk jo ind i. Altså, folk bliver ved med at spørge om, du snakker om Fingerprint for et halvt år siden, og som vi også snakker om til morgenmad, jamen der var jo et eller andet stop-loss, havde du lige husket at sætte det. Og det er der måske ikke altid. Det er også det, der er problem, det er jo, at vi bliver lige pludselig gjort til skurkene, hvis vi så sidder selv og handler nogle aktier, som ikke går så skide godt. Mm. Og om det er OV-bunker, eller om det er Fingerprint, eller hvad det er jo i og for sig ligegyldigt. Men jeg tror bare, at folk er også nødt til et eller andet sted at tage ansvar for deres egen beslutninger. Jeg tror, at man skal lade være med at give banken og eksperterne og alle andre skylden for, at man tager nogle dårlige beslutninger. Nå ja, så skal man måske være klar over, hvis man hører de der historier om folk, der bare har tjent og tjent og tjent, så, ja, så er der måske en masse andre historier bag, som der ikke bliver talt så meget om. Ja. Det skal man lige huske. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der kun ligesom kan tjene penge i den her verden. Alle oplever at tabe indimellem. Ellers så, ja, jeg kan slet ikke forestille mig, at der skulle være nogen investorer, der aldrig har prøvet at tage penge. Nok om det. Philip Gunst, grådighed og håb, det er altså nogle af de følelser, som involverer de unge investorer også i høj grad. Hvordan kommer man så ud over det i sin strategi, når nu man ved, at man skal passe på med at være grådig eller håbefuld? Hvordan indarbejder man det i en strategi, så man kan undgå at være det næste gang? Jeg tror, det er vigtigt at prøve sig frem. Nu kan man sige, at jeg har været lidt i situationstegn, været så heldig at opleve de her korrektioner et par gange. Det bedste eksempel, jeg kan rive frem, det er den 24. august 2015, hvor at det danske aktiemarked endte med at falde 4,7% efter at have været nede med 6%, og Nasdaq åbnede 15.30 dansk tid nede 8%, og der var virkelig panikstemning. Det er også det største, eller den stigning, vi havde i VIX den 6. februar, var det største, den største stigning siden 24. august 2015. Og det fortæller lidt om, at der kommer de her korrektioner. Og jeg kan jo tydeligt huske den dag, at det var 3 måneder efter, jeg var kommet ind i markedet, og jeg havde siddet de første 2 måneder i markedet, der havde jeg siddet i Novo og Genmap og havde ikke rigtig oplevet det store volatilitet. Og lige pludselig kunne jeg mærke på mit temperament, jeg skulle over noget, der flyttede sig noget mere, så jeg var begyndt at investere i de her small cap aktier. Og når der så samtidig kommer et fald i indeksene på 6-8%, så var min portefølje var nede med mellem 13-15% den dag. Så sad du lidt i sofaen og græd? Så sad jeg lidt i sofaen og græd, og det er jo de oplevelser, som er sundt et eller andet sted, og jeg var jo stadig et år efter den oplevelse, havde jeg stadig ikke fundet min strategi, men jeg er så småt, i og med at du stille og roligt får de her tæsk, og du stille og roligt lærer, hvordan du skal agere, hvordan du ikke skal agere, så lærer du det stille og roligt. Jeg havde også en aktie, jeg ejede, hvor jeg var op med 350%, og jeg blev ved med at blive ved med at sige, jeg skal have mere, jeg skal have mere, jeg skal have mere, i stedet for bare at sige, nu sælger jeg, og så har jeg de her penge, og så finder jeg mit nye eventyr, og sætter mig en ny strategi, men alligevel så endte jeg med at sidde med et tab i den her aktie på 95% den dag i dag, efter at have været op med 350%. Og det er de her oplevelser, som egentlig som folk skal ud og have. Det kan godt være, at man skal lade være med at opleve de ting, det er ikke så sundt for blodtrykket, men gå ud ligesom og prøve at sige, okay, nu tager jeg min profit efter 5%, nu tager jeg min profit efter 10%, og virkelig være benhård og virkelig stringent i, nu tager jeg min profit. Og hvis man så sætter sig en strategi, når man går ind i en aktie, hvis den her falder 10%, så er jeg nødt til at sælge, fordi så skal jeg finde min penge eller mit afkast til et andet sted. Men så holder man sig til det. Det tidspunkt, hvor du ikke overholder din egen strategi, og så er det begynder at gå galt, fordi så er det, du begynder at opleve de her følelser i kroppen og siger, jeg er lidt for grådig lige nu, i stedet for bare at sige, fint, nu tager jeg mine 10%, det er jeg godt tilfreds med. Og måske så er det også et spørgsmål om bare at erkende, at man trods alt, uanset om man er investor, også bare er et menneske, og det betyder så, at man ligesom har de her følelser, uanset om man ved det eller ej, og så kan man lægge nok så mange strategier. Jeg er ret sikker på, at både Lav og Lars og Tom Hågaard, som har været i game i rigtig mange år, I bliver jo også påvirket af, at der er følelser involveret, og de påvirker jeres beslutninger, og så gør det, at I nogle gange ikke kommer ud præcis på de tidspunkter, hvor I måske sådan helt stringent ellers havde sat jeres strategiske mål. Jamen helt klart, og man kan også desværre nogle gange komme til at holde af aktier, ikke? Altså, fordi den har jo klaret så godt og sådan noget. Det der også er den næste udfordring, det er jo mange gange, jamen, så skal du ud og finde en ny, der kan ligesom skubbe dig afsted. Og selvom du har en stor, fin kandidatbænk, så kan der godt være nogle af dem, der er ikke noget rigtig godt signal. Og så står du der lige pludselig med x-tal 1000 kroner i lommen, og de brænder lidt. Altså jeg vil da sige, det er nok første gang i mit liv, mens jeg har stået, det er overdrevet, men altså det er første gang i lang tid, at jeg ikke har følt sådan, jeg har 37.000, og de skal virkelig ud i markedet. I og med, at der har været den her korrektion, så har jeg egentlig været meget godt tilfreds med at tænke, det var egentlig meget godt, vi var sådan lidt kun kontanter. Det har været en okay beslutning. Og jeg har ikke haft sådan, som du spurgte mig om, jamen skal de ikke ud og arbejde? Jamen det er ikke sådan, jeg står og danser twist og tænker, gud, toget, det buller bare derudad. Altså det har rettet sig en smule, men det er ikke sådan, jeg tænker, at så var der lige en, der steg 80% i går, men var jeg kommet med på den alligevel? Nej, det var jeg nok ikke, vel? Så altså jeg har det sådan okay i maven med, at jamen, du har nogle kontanter på sidelinjen, og det er også en øvelse, man skal lære, at man ikke bare skal sidde der og som en anden, ludoman og ryste på hænderne, ikke? Du bliver roligere med alderen, Lars Persson. Det er måske meget godt. I hvert fald lige i disse tider, der har det sådan været meget godt at have nogle kontanter på bogen. Nå, lad os hoppe fra psykologi-strategisnakken over i jeres konkrete portefølje. Philip Gunst, du hoppede jo med her i konkurrencen i starten af 2018. Du har købt ind. Man kan se din portefølje inde på vores hjemmeside, inde under Radio 24/7, der finder Millionærklubben. Der er en opgørelse over, hvad det er for nogle aktier, I har i jeres portefølje. Lav og Lars og Philip Tom Hårgaard kan vi ikke se. Det kan vi ikke, fordi det er sådan set hans egne penge, han investerer for. Det betyder, at vi tager den her opdatering med Tom hver onsdag i stedet for over telefonen. Philip, din portefølje, der er ikke blevet lavet noget om i den? Så vidt jeg ved. Ikke det mindste. Mm. Jeg har stadig min kandidatbank, som jeg holder lidt øje med en gang imellem. Og det, som du også sagde nu, Applied Materials kom med et flot regnskab i går. Og der, det er jo også det, der sådan lidt er lidt ambivalent og lidt sjovt ved det her. Det angstprovokerende også et eller andet sted. At vi sidder og har et marked, hvor folk frygter, at der skal komme en større korrektion, der skal komme et krak. Men vi bliver ved med at sidde herinde og snakke om de her regnskaber, som leverer Swedish Match i går. Vi har Oriflame nu. Tal ind i mikrofonen. De leverer jo. De leverer jo til det, der er sådan lidt den amerikanske økonomi buller derudaf. Hvorfor er det, vi skal frygte det her? Og ja, så kan det godt være, at der kommer en 3-4 rentestigning i år. Det kan godt være, at obligationer bliver lidt mere interessant. Men jeg vil nu alligevel sige, at så længe at virksomhederne de leverer, og væksten den er intakt, så kunne jeg ikke se, hvorfor at vi ikke skulle formidle vores penge i aktier. Men det er en helt anden snak. Mm. Jeg er stadig i de samme aktier, som jeg har været i fra start af, og jeg ligger nede i forhold til, da jeg smed pengene ind på depotet, der er jeg nede med omkring 5%, men er oppe med 8% samlet fra starten af. Okay, så du er sådan set kommet relativt godt igennem det her bump, som der har været, Philip? Ja, det har været ganske fint. Der er selvfølgelig nogen, der har fået større test end andre. Jeg er jo lidt overrasket over ExxonMobil. Den har fået så store test, som den egentlig har fået, til trods for en stigende oliepris. Men der var lidt for store forventninger til det regnskab, de leverede en gang, jeg var det sidste uge eller forrige uge. Og den er nede med omkring 15% fra, da jeg købte den i slutningen af januar. Canopy Growth, min cannabis-aktie, har også haft en lidt hård tørn. Men ellers er der nogle ganske fine bud. Både Albemarle Corporation har samlet sig op igen, og JD.com har leveret super fint sammen med Patriot One Technologies. Og så har vi sådan set været rundt om hele porteføljen. Derudover, som af dem, du har nævnt, så har du altså selvfølgelig også Teva i din portefølje. Det er en vinder blandt mange af jer, og det synes Warren Buffett så altså også forleden. Så det var sådan set ganske udmærket. Philip, selv når markedet så kører så voldsomt, som det er gjort her de seneste par uger, så bliver du altså liggende. Er det fordi, du har lagt den her strategi om, at nu er det lige præcis de her selskaber, du betragter dig selv som værende ejer af selskaberne, og ikke så meget sådan på den måde investor, eller hvorfor laver du slet ikke noget om, når det begynder at køre? Jamen, dels er det lidt det her med, at jeg føler, at jeg, inden jeg er gået ind i de her aktier, de her industrier, der har jeg siddet og lavet mit forarbejde på dem. Hvad er det egentlig for nogle industrier, som jeg tror kan have et potentiale over en længere periode? Mm. Hvis jeg skulle sidde og lave industrianalyser for hver anden uge, så ville det komme til at tage rigtig lang tid, og det ville også blive meget, meget langhåret et eller andet sted. Så jeg har taget en beslutning om, at der er de her 5-6-7 industrier, som jeg synes er interessante, og der holder jeg ligesom fast i dem, og i de aktier, som jeg ligesom vurderer er de mest attraktive i de industrier. Og det det synes jeg et eller andet sted er fint, og det er måske også sund læring for mig et eller andet sted, når der kommer de her store bump, at jeg trods alt kan sidde med ro i sindet og bare se, okay, det kan godt være, at depotet falder 5-6% i dag, men jeg ved, at det kommer igen, fordi at jeg ikke tror, der kommer et krak endnu. Okay, var det håb, der talte der? Måske ikke, men igen, jeg vurderer jo lidt, at jeg tror ikke, der kommer et krak, så det kan jo også være, at det er også det, der er interessant ved aktiemarkedet, det er jo det hele er baseret på tro et eller andet sted. Vi ved ikke rigtig, hvad der kommer til at ske i morgen. Okay, så en rimelig okay 2018 indtil videre for Philip Gunst her i konkurrencen i kroner og øre. Philip, skal vi lige have det på banen også? Det er altså kun 100.000, at du har fået at investere for. Hvor meget er de 100.000 så værd nu? De er vel 108.000 værd, hvis vi tager for. Det kunne godt regne ud, Philip. Så fik vi det på plads. Lars Persson. Ja. Du, som har 250.000 kroner at gøre godt med. Hvad, ja. Hvad sker der i din portefølje? Jamen, efter nogle bump, som Philip også var inde på der, så har den rettet sig, og det nærmer sig faktisk 250.000 igen. Jeg var ikke så heldig at komme lynhurt så kraftigt fra start som Philip. Så vi var vel op med 3-4% her i Norden, i hvert fald min portefølje, og den har så rettet sig i ugen, der er gået, og jamen, det har været en bred spektre af aktier, der sådan ligesom har løftet sig. Min olieaktie er jo nok den, der er mest nede, min African Oil, som jeg fik fuldstændig fejlkøbt og ligger nede med 43%. Det er sådan en rød baglygte på hele porteføljen, og en advarsel og skræk til, at man skal huske at trække i håndbremsen, men af stædighed blev jeg i den, fordi at olieprisen blev jo ved med at stige, så den godt nok tager sig en lille korrektion her på det seneste, men ja, jeg beholdt den. Men i går var det jo Swedish Match, der var med regnskab, og virkelig gjorde det godt at komme ud med et fint udbytte til investorerne, og så er det Sandvik, der måske har fået lidt medvind på regnskabet oven på F.L. Smith-regnskabet også, så egentlig er sådan forholdsvis den eneste aktie, jeg er lidt utilfreds med lige i øjeblikket, det er egentlig Saab, der ikke rigtig vil rykke sig. Den står noget stille. Jeg havde faktisk lidt gevinst på den, men nu har jeg en 122 kroner i minus, så det kan godt være, at det er den, der må lade livet på et tidspunkt. Men ja, det er sådan, det ser ud. Ja, altså ikke det store afkast, men heller ikke det store tab, Lars Persson. Det må man jo på en eller anden måde også tage med i disse tider, hvor det har været så volatilt. Ja, altså det danske marked er nede med omkring en 3% for året, ikke? Så har vi de samme penge, 2,3 for at være helt nøjagtig de sidste 30 dage, og 1,85 for det cappede indeks for de sidste for i år. Så ja, altså vi er jo lidt måske foran indekset, men vi kunne godt have tænkt os, at der var plus. Nogle intermale aktier. Ja, lad os lige tage den, der er faktisk flere lytter, der skriver ind, at den steg 300% i går. Nej, ikke altså. Det, og bare over den sidste par. I år er den steget 300%. Det er mig, der ikke læser rigtigt. 300% i år. Ja, men problemet er, at det er jo en virksomhed, der er ved at lave sig selv om. Jeg sad netop og læste lidt ind på den i går, og det har jo været en gammel konvolut virksomhed, og nu skal de lave noget med medier, og stadigvæk, de har jo skibet deres konvolutfabrik til Bong, BONG, over i Sverige, og indgået et samarbejde der. Og det var jo en aktie, der styrtdykkede. Jeg ved ikke, hvad der skete der i december måned. Der var den jo, det var nok noget skattesalg eller et eller andet. Der var den under, der var den nede i en krone, ikke? Og så fløj den tilbage i 6-7 kroner i slutningen af december, og så startede den året i en 7 kroner, og nu ligger den så 30 kroner. Det er måske, fordi der er nogen, der håber på, at der kommer noget godt i fremtiden for det her selskab, der har været så meget grueligt igennem og troet på konvolutterne, og det kan man jo bare spørge postvæsenet om. Der er ikke mange, der bliver distribueret der. Og direct mail direkte i postkassen får vi jo heller ikke så meget, som vi gjorde, så det er jo en virksomhed, der har skulle retænke sig selv. Og så er det vel bare det, at det er blevet en penny share, så er det blevet vel spekulanternes paradis, undskyld med udtrykket, men vi kører vel rundt med sorte pær, og kigger vi på, hvem der handler aktien, jamen, så er det jo selvfølgelig nogen af de her netsider, Nordnet blandt andet, og Netfonds, og så siger jeg tænker, at der er lidt sjov og ballade i gaden for nogle mennesker, der høj risiko i hvert fald at hoppe ind i sådan et lille selskab. Lars Persson, skal man holde fingrene væk, hvis man sådan er lidt mere forsigtig investor? Ja, så man skal være ved med, at en børsværdi på 37 millioner, det er et meget lille selskab med 884 aktier, hvor størstedelen af ligger på faste hænder, så om det ligner jo lidt Victoria Properties, som også havde sidste år omkring september måned lige pludselig tænkt, at nu skulle den til himmelflugt. Ja, og sådan er der jo nogle af de der små selskaber, der ligesom tager sig en ordentlig tur og drøner deroppe, ikke? Så, ja. Okay, så fik vi den med. Et selskab, der også har taget sig en ordentlig tur, det er Teva. Det skal vi nu tale med Lav Svendsen om, som jeg har fået med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Det er gode nyheder for sådan en mand som dig, tænker jeg. Warren Buffett, ja. Som altså er gået ind i Teva. Hvad tænker du om sagen? Jamen, jeg synes, det er et godt tegn. Nu har han jo bare købt nogle aktier. Han har jo ikke, selskabet har jo ikke lavet om på sig, men det er jo sådan et skulderklap til Kors Julesjø, at han ligesom har opdaget det. Eller, det ikke, kan jo ikke sige, at det er Warren Buffett selv, men også. Men det kan jo være en anden, han har en juniormedarbejder, men der har opdaget, at der er noget her, som er i gang, og som ser ud til at have et ordentligt upside. Så derfor de er jo gode til at lugte penge. Og derfor er det er jo sådan en mekanik, nogen bruger, ligesom bruger insider, som siger, så er det jo som regel godt at være, hvor han er, fordi han er jo også begyndt at lukke bogen om, altså ligesom lade være med at fortælle mere, eller før han behøver. Altså han fortæller det ligesom ikke, undtagen han skal gøre det, ellers fortæller de det ikke. Så hvad hedder det? Så jo, vi håber da, at det er, at han også kan se lyset. Og jeg vil jo sige, at det der regnskab, vi havde i sidste uge, når det var torsdag eller sådan noget, ikke? Jeg tror altså, at han underspiller kortene med, hvor meget de kommer, eller han, altså lidt, de kommer til at tjene med dem der $2.5 der. Jeg tror altså, det bliver, han siger jo reelt, at de går fra 4,0 til 2,5, ikke? Altså, det virker noget. Noget underkantsagtigt. Og, hvad er målet med det, havde han sagt, at underspille, Lav Svendsen? Ja, hvis det er underspil, det er jo så det, jeg prøver at vurdere det til at være, men så er det jo, altså det var ikke det tal, jeg ville komme ud, hvis jeg skulle lave deres budget, men så er det jo fordi, at så er man ligesom sikker på, at man overperformer, ikke? Mm-hmm. Altså, du ligger der, du sænker baren, og så bagefter kommer man ud på den gode side, og så siger analytikeren, hvor er han dygtig. Han, fordi de sidder jo, analytikere, de gider jo ikke lave noget, ligesom andre, så mange andre funktionærer. Så de sidder jo bare og siger, nå, men det siger de, jamen så er det helt rigtigt, og så kører de på den, og så siger de, det var bedre, ikke? Og så næste gang, så, det var bedre, ikke? Altså, det er jo sådan lidt ping-pong frem og tilbage. Men, altså, men, dumme det, ja. Er analytikere vel trods alt ikke, Lav Svendsen? Jo. Okay. Det er dig selv, du taler om på en eller anden måde. Det er din egen faggruppe i hvert fald. Ja, men vi er jo også, der er jo trods alt nogen af os, der konkurrerer, men, men der er en forvalg tendens til, at man lader sig ligesom hoppe rundt med i managen af det der, man hører, og men jeg tror, at han undervurderer det, og at han kommer bedre ud, og at det begynder at, altså det store handler jo om, hvorvidt og hvor lang tid det tager og genrejse firmaet, ikke? Mm. Men det er da ret, at når nogle af de dygtige og gamle rotter går ombord, ikke? Nu er det jo ikke, nu, det var ikke noget vildt beløb, jo. Vel, var det ikke? Ikke 2 milliarder kroner. Jo, ja. Men for hans regnbog er det jo ikke noget gevaldigt, men så hvad hedder det? Købt 1% af aktierne, ikke? Eller sådan noget. Så siger du dermed også, Lav Svendsen, at markedet måske overfortolker den her Warren Buffett-effekt lige på kort sigt? Nej, det tror jeg sådan ikke, de gør, for jeg tror, at han har ret, men det er jo sådan en vurdering af sagen, men mere bare, at det er jo lidt, at man, hvis du ikke har noget at hænge hatten på, så spejder du i øst og vest på at finde ud af, hvad der er, og tage bestik af, ikke? Mm. Og det er ligesom noget ud på havet, så du aner ikke, hvor der er en, så må du kigge, om der er noget, du kan kende igen, ikke? På en eller anden måde, så skulle være der landkending, og det er jo det, er det man gør på den her måde, og den er, vi talte om det i går med Christoffer, og den er jo faktisk TV-aktien i gang med en lille tilbagefald efter sin optur, ikke? Mm. Den første optur. Ja. Og derfor er det jo lidt, at man spørger, hvor skal den glide mere nedad, eller svinger han op af nu. Og det her, det er jo helt klart en god ting. Han er jo en såkaldt bellwether, ikke? Altså klokkeforret, der går foran. Ja. Så kommer alle bønderne bagefter. Ja, det er skønt. Jamen, Lars, nu skal vi lige tage et filosofisk øjeblik. Åh ja, tak. Det er, alle vil gerne mene noget, men ingen vil tænke. Og det gør jo så, at den letteste måde at gøre det på, det er jo at tilegne til nogle andre. Så når han gør det, så gør jeg det også. Mm. Men det er vel det, der holder gang i aktiemarkedet, Lav Svendsen? Er alle ja, noget? Der har været meget flokmentalitet i det jo. Ja, jo. Nå, så lad os bringe dig ikke ud på søen, som du lige var, men op i luften. Norwegian er kommet med et regnskab, som jeg ved, du har stukket snuden i. Hvad har du set der? Ja, det er jo et forfærdeligt regnskab. De har jo sådan set tabt 2 milliarder på driften, ikke? Og hvis jeg skulle gætte på, hvad der kommer til at ske i verden, så er der jo et andet selskab oppe i Norge, der har med dem at gøre, der hedder Norwegian Finans, som er noget internetbank eller sådan noget lignende. Jeg kender den ikke ret meget, men jeg tror, at den virksomhed snart skal blive udsat for, at han ejer, Norwegian ejer 20% af dem. Og det er jo et af de steder, de har nogle penge liggende, som kunne mobiliseres. Og det kunne jo sagtens tænkes at blive tilfældet meget snart, fordi de har altså brug for penge hjemme i flyhistorien, ikke? Fordi de har en gæld på brutto 29 milliarder. Og de investerer jo, det tal vil så vokse i år, fordi de investerer jo stadigvæk gevaldigt. Så der er altså brug for nogle penge hjemme i systemet. Og så altså den der, altså det er jo så en, kan sige, en sideeffekt, men det der Norwegian Finans, og jeg tror ikke, at jeg ved ikke, hvem der interesserer sig for sådan noget, det gør jeg ikke, men altså, jeg tror ikke, der bliver nogen. Den ligger jo højt som aktie. Nofi hedder den. Mm-hmm. Nofi, og koster 85 norske. Men de ejer 20% af den, og den skal jo nok finde en anden ejer. Og så er jo spørgsmålet, om det kan give anledning til en anden fusion i bankbranchen, eller hvad det aner jeg ikke klapper, men der kommer til at ske noget derovre. Okay. Men Lav, er det sådan, er vi helt derude, hvor du sådan begynder at være lidt bekymret for Norwegian Air Shuttle? Ja. Okay. Så fik vi det. Hvis jeg var bank, så ville jeg ikke have det godt. Nå, okay. Er det helt derude? Nå, interessant. Ja, de har en vild gæld, og de primære er jo, de har nogle meget store forpligtelser på at købe fly, ikke? Og de bygger jo ruter af verdens steder hen for at fylde flyene op, ikke? Og de har altså et problem med det der at få, at det bedste, de kunne gøre nu, det var på en eller anden måde at finde enten en, de kunne fusionere sammen med, eller blive købt op af, eller også få lejet en frygtelig masse af de fly ud til et eller andet. Jeg ved ikke, hvem der har lyst til at leje flyvemaskiner, men... Men du glemmer jo lidt, at de starter operationen i Sydamerika. Altså, ja. De starter jo en helt ny område. Altså, så ja, ja. Alle de fly skal jo bruges til noget. Man har jo også siddet og tænkt, jamen, pokker skal de med alle de der. Men nu går de jo ind på et område, hvor at de aldrig har været før. Altså, nu tager de Sydamerika. Altså, først så tog de Europa, og så begyndte de med USA. Og nu tager de Sydamerika. Altså, hvis det er sådan en strategi, at vi skal være i hele verden, så er det jo klart, så bliver man jo nødt til at blive gældstynget lidt, kan man sige. Så. Jo, men de er jo det ved det. De har jo bestilt frygtelig mange fly, ikke? Jo. Og så gælder det om at få brugt dem bagefter, ikke? Og så bare sidde og sige, at hvis du er i den situation, så det koster jo penge at sparke de der ruter i gang. Jeg ved ikke, om Argentina er det bedste sted i verden at være, men det er jo altså lidt act of desperation, ikke? Altså, som aktie, jeg har også hjemme i verdensfirmaet, hvor vi desværre havde den i en overgang, sagt aldrig. Mm. Lars Svendsen, er der andre luftfartsselskaber, som du... Ja, nu nævnte du SAS i går. Men det kan jo så ske, det er Norwegian jo bliver købt af nogen. Ja, lige præcis. Hvem har penge til at købe dem? Ja, det ved jeg jo ikke. De samarbejder jo med Easy. Mm. For hvor Easy skal levere dem passagerer. Mm-hmm. Fordi Easy er kun Europa. Men det har jeg ikke tænkt over endnu. Nå. Men jeg kan i hvert fald lure en hold fingrene væk stemning fra Lars Svendsens side. Lars Persson, hvis du sådan rent teknisk skulle forholde dig til Norwegian, så som den har kørt her på det seneste, hvad tænker du så? Jamen, den var jo ved at lave sådan en, det, der kunne minde om en dobbeltbund, men den er jo rimelig smadret med dagens udmelding, eller det, der er sket her i dag. Så man skal nok lige over gå hjem og vurdere, hvad man skal gøre med aktien. Og det sker jeg også, fordi den er jo faldet noget tilbage. Den falder så kun 4%, så der må alligevel være nogen. Altså, hvis den skulle smadres fuldstændig, så skulle den jo både ned med 10-15%. Så altså, et eller andet sted er der jo nogen, der ligesom tænker, nå, det ser ikke så slemt ud, fordi altså, når man lige læste overskriften, at det var stor milliardunderskud og sådan noget, men altså, driften netto er jo nogenlunde ok, men... Nej. Okay. end ikke... Men never mind. Altså, det der man kan undre sig over, det er, hvorfor falder aktien ikke mere, hvis det var så dårligt? Altså, der må alligevel være nogen, der har gjort sig klart, at det var et møgresultat. Og altså, kigger man på SAS, så ser det jo ikke, altså, aktien vender snuden nedad. Så altså, lige hvis man tager sådan hurtigt og kigger på de der nordiske flyselskaber, jamen så, og så er der så Finnair, som var i fuld drøn opad i 17, og var virkelig en af de gode. Og den er jo tabt for 13,5 eller 13,25, og den handler så i øjeblikket 8,69. Så den er jo tabt 32% i år, ikke? Mm. Okay. Det er jo et sjovt tal med dem, det er næsten det sjoveste tal, nu der er jo også noget, der er interessant på den gode side, det er, hvor meget brændstof de fyrer af. 1,5 million tons. Mm. Det er 4.000 tons i døgnet. Det er der noget. Det må man sige. Nå, Lars Svendsen... Det er alle de der miljøfantaster. Nå, men ved du hvad, hvis der var noget, man skulle gøre i den her verden, hvis du tror på en global opvarmning og alt det der... Mm. Så skulle du lave afgifter på fly. Der er jo hverken moms eller afgifter på fly, på brændstof. Det vil sige, at hvad de fylder af, hvis jeg kører med bil til herfra og til Madrid, så brænder jeg brændstof af, jeg betaler afgifter og moms hele vejen. Hvis jeg flyver en flymaskine, så betaler jeg ikke en krone, og de brænder tonsvis af brændstof af. Og trafikken vokser og vokser og vokser, og folk løber rundt og fortæller, at de er miljøprofeter og unge mennesker, og de vil tage på rejse 5 gange om året og alt andet. Hvis man vil gøre noget for den gode verden, og alt det der, hvis man tror på alt det, der går, det er det mest selvmodsigende. Ligesom når du har de der computer, der står og laver bitcoins på Island nu. Der stod i går, at Island har snart lige så stort strømforbrug på at lave bitcoins, som det islændingen selv bruger. Ja, det så jeg. Nej, det er ikke interessant. Det er en spændende verden, vi lever i. Ja, vi er ikke rigtig kloge. Til gengæld, så skal du ikke ud og flyve i dag. Du skal kigge på din portefølje lige her nu, for jeg kunne godt tænke mig at få dig sat ind i konkurrencen også. Altså den her portefølje på 250.000 kroner, som du altså startede forfra med. Ja, jamen jeg har jo været på en voldsom rystetur. Jeg har 242.000. Ja. Det vil sige, at jeg har tabt 4.000, og det er 3,3% cirka. Okay. Og fra det var bedst her, jeg havde jo glæden, at jeg var oppe og røre 266.000. Så jeg har faktisk været... Da det var værst, der var jeg nede i 232, og det afspejler jo i virkeligheden, at jeg har en meget stor følsomhed i min portefølje. Men det er, fordi jeg prøver at vinde over de andre jo. Det er godt, Lars Svendsen. Jeg tror, de andre prøver det samme, men jeg ved ikke... Det går bedst for Philip. Lad os slå det fast. Philip, som er altså oppe med 8%. Tom ligger så i bund. Ham havde vi med på telefonen i går. Han fortalte, at han havde 233.000 eller 34.000, noget i den retning på hans konto. Og så ligger du og Pearson altså der i midten. Det er jo sjovt, at I taler om. Taler ikke om håb og grådighed? Jo. I min verden, der hedder det frygt og grådighed. Ja. Det er det, der er de to spor. Det er din grådighed, det når du er op, og frygten, det er, når du skrækstagen for, at det hele brænder sammen. Mm-hmm. Håbet, det er jo noget, der indtræffer, når vi er, når vi er under vand. Det er lidt sjovt, men det er... Jeg tror også, jeg fik nævnt frygt og panik. Hvad? Jeg tror også, jeg fik nævnt frygt og panik. Frygt og panik. Du har to den samme vej, det er det, jeg prøver på at sige. Du har to modsatrettede ord. Grådighed er opad, frygt er nedad, ikke? Mm. Og håb, det er jo, når man skal have det opad igen. Det er bare lige for, at det der med, at vi ligesom skulle have dem til at gå. Du håber vel også, at fingerprint kommer op igen? Jo, en ting, jeg håber det, men det er de to faktorer, der driver os. Det er grådighed, fordi vi vil have alt muligt, men vi frygter for, at hele lortet falder sammen med øjnene på os, ikke? Mm. Lars Svendsen, altid spændende at debattere følelser med jer, finansdrenge. Så kommer der en masse nyt på bordet. Svendsen, hvad skal du holde øje med i dag? Der sker ikke så meget, eller hvad? Nej, det gør der ikke. Så vi må sådan... Du må finde på noget selv. Jamen, sådan nogle dage har vi jo. Men nej, der er ikke noget... Så må vi jo så se det. Men altså, der skulle være 4% tilbage i... Eller korrektion på TV, det vil jo være fint, hvis han ligesom bare sidder og venter på det. Det er da meget godt, hvis vi... Så det vil jeg sidde og glæde mig over. Og så kan du glæde dig over, at du også skal herinde i morgen og svare på spørgsmål fra lytterne. Vi glæder os til at se dig. Ja, så er det kinesisk nytår, jeg husker det. Det er jo stoppet karusellen derude. Præcis. Vi ses i morgen, Svendsen. Hej. Hej. Så vidt altså Lav Svendsen, der ligger i midten af konkurrencen sammen med Lars Pearson. Ja, Lars, du ligger lidt over, ikke? En lille smule. En lille smule. Men ikke det helt store. Nå, herr Pearson, lad os vende blikket tilbage mod det aktuelle aktiemarked. Mens vi har stået og talt her, er der så sket noget derude i verden? Nej, ikke sådan nyt i hvert fald, og totalt revolutionerende, sådan som jeg i hvert fald har set det, men jeg kan jo have misset noget, men altså markederne er i hvert fald stadigvæk positive. DAX'en op med 0,7, og herhjemme er vi stadigvæk op med 0,8, så nærmere 0,9 måske, hvis vi skal være flinke at runde op. Så og det er AP Møller og DSV, ja, Danske Bank. Det er kun Vestas, der måske lige er rullet i et lille minus, men ja... Det går fantastisk, og så er der en bemærkning til mig her fra Tue. Han skriver, det er ikke korrekt, at der ikke findes aktiehandlere, der ikke taber penge på at se på de store market makers, eksempelvis Virtue Financial eller Flow Traders. Virtue har ikke tabt penge en eneste handelsdag de sidste mange år. Ja, det vil jeg godt kigge nærmere på, fordi jeg forestiller mig ikke, at man kan ramme rigtigt hver evig eneste gang, så er man da godt nok helt særlig og burde have alle pengene ind på sin bog. Nå. Bare låne 3 milliarder, så giv det os. Ja, det må vi tilbage, det må jeg tilbage og kigge på, i hvert fald, det er helt sikkert. Nå, Lars Persson, vi lever ind i de sidste minutter af Millionærklubben. Jeg kigger på DAX, som ja. Ikke har været så meget omkring i dag. 12.420, som ja. Jeg ser det. Ja. Der sker ingenting i det der tyske marked. Hvornår skal vi have gang i det? Jamen altså, det har jo faktisk rettet, så spørgsmålet er også, jamen, om det... Det er der, vi skal kigge hen. Der var nogen, der mente, vi skulle kigge mere på det der Eurostox. Men jeg mener jo egentlig, at da DAX er syltet ind i Eurostox, kan vi lige så godt kigge på DAX stadigvæk. Jamen altså, det går lidt stille og roligt. Det tyske parlament er jo også lige, skal lige sætte sig, og hvad sker der nede i Tyskland? Kan de holde dampen oppe i det hele taget? Det er jo der, hvor vi kigger hen, ikke? Så det er derfor. Ser vi i forhold til de amerikanske markeder, så er DAX ikke kørt hurtigt nok op, så... Det bliver lidt spændende at holde øje med det. Det er altså lidt fra den ene yderlighed til den anden. Nogle dage går det ufattelig stærkt, desværre mest nedad her i de foregående uger. Og så andre dage, som i dag, ja, så kører det altså stille og roligt med små bitte stigninger trods alt. Så det kan vi da så glæde os over, om ikke andet. Vi sætter et punktum der for torsdagens udgave af Millionærklubben. Vi er som sagt tilbage igen i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen, hvor du kan ringe ind og få svar på, ja, lige præcis det, du gerne vil have set på. Nu er det blevet tid til nyheder. De kommer her, hvor klokken er 10.